जाएगी। मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं डंडा लेकर आऊंगा, तू डंडा लेकर आएगा, मैं कुएं में गिर जाऊंगी, मैं कुएं में गिर जाऊंगी, मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, चली जाएगी। मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा, दूजा ब्याह रचाएगा, हाय मेरी सौतन लाएगा, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, अरे तेरे सदके जाऊंगी, काले कौवे से डरियो, मैं तेरी सौतन लाऊंगा, तुम देखते रहियो, मैं तेरी सौतन लाऊंगा, तुम देख